Olmadı ya, o bizi bozar. Onlar 12 Eylül'den önceydi filan demişler. Yoksulun hiç muhtaç olmuş kuru sana, bilmem söylesem mi, söylemesem mi, bilmem söylesem mi, söylemesem mi, hey hey hey. Hiç muhtaç olmuş kuru sana, hiç muhtaç olmuş kuru solana, bilmem söylesem mi, söylemesem mi?